والا دی الله هر عیب نه دا صفات سلبی و ما اعظم شانو چمر نادر لوی دا شانو صفات وجودی دی الله پاک شان په معنا دی صفات وجودی او سره ده نو دا دو قسمه صفات ته اشاره و سبحانه کی اشاره صفات سلبیه او ته و یعنی هر عیب نه پاک تا په ما اعظم شانو کی اشاره و صفات وجودی او ته اصل کې صفات ته الله دو قسمه دی یو صفات سلبی دی یو صفات وجودی دی صفات سلبی دی ته وایي چې هغه کې زیادت په موصوف نه وي بلکې په هغه کې سلب الاشیاء یعنی هغه عیوب او سلبی پکې لکه الله پاک جسم نه دا عرض نه دا جوهر نه دا نو دلته زیادت نسته په موصوف چې الله پاک ده بلکه دلته سلب الاشیاء ده یعنی عیبونه لري کړی دي چې خدای پاک کی جسمیت عیب نستا مکان عیب نستا مخلوقیت عیب نستا ایو صفات وجودی دي صفات وجودی یو صفات ده الله پاک ته وای چې په دې کې زیادت عل الموصوفی مفهوما یو مفهوم زائده په موصوفی لکه الله عالم الله سبحانه عالم ده نو دا علم یو مفهوم زائده ده په ذات ته الله پاک باقی دا چې خارج کې الله باندې زائد ده کنه ده زائد دا شرکایت مسله ده چې صفات ته الله کم حکم لري عین ذات تی که غیر ذات تی دا شرکایت کې روان ده دی جی باس نه ده اوس دلته سوال ده نو ګویا مسله مو دا وکړه چې سبحانه کی صفات سلبی وو چې الله پاک ته هر عیب نه اما اعظم شانو کی صفات وجودی وو چې څومره نادر لوی ده شانو صفات وجودی دی الله پاک دومره نادر لوی دی چې ما عقل لاندې نه راځي خاطر کې ځکه صفات وجودی دی الله غیر متناهی دی لکه پرون مو ویلو او صفات دی الله دوه قسمه دي یو سلبی او وجودی صفات سلبی دی ته وایي چې هغه کې زیادت په موصوف نه وي بلکې هغه کې سلب الاشیاء لکه الله ليس بجسمین نو دلته خو زیادت په الله پاک نشته بلکې جسم یې ته نه سلب کړ ایو صفات وجودی دي چې هغه کې زیادت په موصوفی مفهومن یو مفهوم زائده په موصوف وی چې خدای پاک ته لکه الله عالم نو دا علم یو مفهوم زائده ده په ذات الله پاک باقی خارج کې علم عین ذات ته که غیر ذات ته دا بلا مسله ده د علم کلام او سوال دا ده چې سبحانه او صفات سلبی وو اما اعظم صفات وجودی وو بیا خو پکار ده چې تا صفات وجودی مقدم کړی وی په صفات سلبی وو ځکه صفات وجودی وو کې خو شرافت ته کنه ځکه هلته وجود ده پکې اصل صفات سلبی وو کې خو عدم ده وجود خو اشرفی په نسبت سره عدم ته جواب دا ده چې صفات سلبی وو کې تخلیه ده یعنی دې کې د الله سبحانه وو خلوه بیانې دي چې الله پاک خالی او پاک ته عیبونه نه دي کې تخلیه د عیوبونه صفات وجودیو کې تحلا ده یعنی الله پاک پر کمالات ذکر کړي مزینات ذکر کړي چې الله پاک ور سره تزین راځي لکه الله عالم ده عقیده دا ده چې تخلیه په مخلوقاتو کې مقدم ده په تحلیه باندې ځکه اول انسان خالصي معنی ده چې صفائی وکي بیا پس صحیح جامعه غوندي نو مخلوقاتو کې چونکې تخلیه مقدم ده په تحلیه نو الله خو ته هم دغه حکم هلته خو داسې حکم نه ده چې اول الله تخلیه راغلې ده عیبونونه بیا پس تخلیه راغلې ده دا ټول صفات ازلي دي الله لکه چې پازل کې پاک ته هرایب نه پازل کې علم والله هلته تقدیم تاخیر نسته خو مخلوقاتو کې تخلیه مقدمې په تخلیه اول انسان خالی کېږي عیبونونه صفائی کوي پس تخلیه کوي نو د مخلوق په مناسبت باندې موږ دلته په کتاب کې دا فیصله وکړه چې اول مو صفات سلبی ذکر کړو بیا مو صفات وجودی ذکر کړو یا جواب دادا چې صفات سلبی دا ټول کمالات دي، ځکه صفات کمال دي ته وایي چې هغه زید نقصان دي، دا صفات کمالی. نو صفات سلبی ټول داسې دي چې زید نقصان ده واجب تعالی په نسبت سره، لکه الله لیس بجسمین، یا لیس بعارضین، یا لیس بمتمکنین، خدای پاک جسم نه ده، عرض نه ده، په مکان کې نه ده. دا ټول کمالات دي، ځکه د هغې ضد نقصان ده، ځکه ضد د لیس بجسمین خو جسم ده، جسم خو مخلوقی، لیس بعارضین ضد عرض ده، دا خو مخلوقی محتاجی. دا نقصانات دي په واجب تعالی کې، دی وجنا صفات سلبی کلها کمالات دي، ځکه ازداد نقائص دي، یا الله تنزیه او پاکواله ورنه واجب ده. په خلاف دي صفات ثبوتی او چې ما زما شانو کې اشاره وا، دا ټول نه دي کمالات، بعض کمالات دي، یعنی ازداد نقائص دي، ضد نقصان ده په خدای پاک چې، بعض نه دي کمالات، ځکه ازداد نه دي نقائص، ځکه صفات وجودی دو وای قاضی وای دا ټول دا بیانې چې درې قسمه دي، یو صفات حقیقی محض، یو صفات حقیقی ذات الاضافات، یو صفات اضافی محض. دا صفات وجودی دي، صفات حقیقی محض نام څنګه چې نام دا دغه سي ترجمه ده، صفات حقیقی محض یعنی محض صرف حقیقتاً دے موصوف صفتی، بل چاہتا پکے اضافت نہیں معتبر، محض حقیقی وی. حقیقت منا یعنی صرف موصوف پارا صفتی، صفات خوی موصوف پارا، یعنی سوا دے دینا بل چاہتا پکے اضافت نہیں معتبر، نہ ذہنن، نہ پا وجود خارجی فی الموصوف، نہ پا ترت بولا سر کے، یعنی قطع دے دی صفت وجودی ذہنی تصور کیا، بیا سوا دی موصوف نه بل چاته پکې اضافت نه وي. اکته دی صفت خارجی وجود متصور کړه چې خارج کې د موصوف کې موجود ده، بیا سوا دی موصوف نه بل چاته پکې اضافت نه وي. او خامخا صفات آثار غواړي، که یو اثر په مرتب کړه بیا هم غیر د موصوف نه بل چاته پکې اضافت نه وي. دې ته وایي صفات حقیقی محض، محض صرف حقیقتاً د موصوف صفاتی، بل چاته پکې اضافت نه وي، نه په وجود ذهني کې، نه په وجود خارجي کې، په موصوف کې چې دی راځي خارج کې، نه په اثر ترتب کې. لکه حیات دی الله صفت ده سبحانه و تعالی، دا صفت حقیقی محض ده. یا وجوب الوجود حیات دو مثال ورکوي، دا صفت حقیقی محض ده، ځکه حیات دی الله لازمی صفت ده، چې الله پاک حی ده، یعنی د کې حیات ته ضد الموت، هو الحی القیوم. دا حیات څه ده؟ یا الله سبحانه و. دا وجود ذهنی کا اخلی، سوا د الله نه بل چاته نه ده مضاف، په خارج کې الله کې موجود ده، سوا د الله نه بل چاته اضافت نشته، که بیا سر په مرتب کې په حیات باندې بیا هم بل چاته اضافت نشته. څرنګه وجود ذهنی، وجود ذهنی دی شاید تعریفی، کته چې د شه تعریف کې ده په ذهن کې وي، تعریفات چونکه په ځان کې دی وجې دا ته وجودی ذهنی وای. نو حیات تعریف څه ده؟ صفت دایو صفت ده، فی الموصوف په موصوف کې، من شانه العلم والقدرت، چې شان دی موصوف لوجې د صفت حیات نه، شان علم قدرتی، یعنی د کې صلاحیت العلم والقدرتی. حی ذات چا ته وایي؟ داسې ذات ته وایي چې دغه ذات کې له وجې د حیات صفت نه صلاحیت العلم وي، فعلیت العلم نه ده ضروري، بالفعل قدرت نه ده ضروري چې دا د بالفعل قادر وي، خو چې صلاحیت یې پکې بس دا اوس دا تصور چې ته وکړې د دې تعریف په ذهن کې، دا تعریف ته په ذهن کې وراړې چې صفتون من شانه العلم والقدرت، دا صفت تا چه شان دی موصوف لوجه دی صفت الحیات نا، علم یا قدرتی، شان چه مانا یعنی صلاحیت، صلاحیت تی علم قدرتی. نگوره بلفل علم قدرت نگوری، دلتا ذات الله دا موصوف سه، دا حیات صفت تا غیر چوک تا دلتا دا علم قدرت تا دا پک غیر دا دا وجود زینی دا حیات دا علم قدرت نغواری بالفعل ذکا خو په حیات کې خو صلاحیت تی علم پکار دا فعلیت تی علم ہونا دا ضروری چې حی بادا سی ذاتی چی بالفعل عالمی نانا دا سی ندا چی صلاحیت کدری بکر نو صلاحیت تی علم قدرت نغواری علم قدرت بالفعل پا ذین کے ذکا ذین کے مر منشانی ہی ویلی دی یعنی صلاحیت تی پکی دی علم قدرت ایوا که خارج کې دا حیات په واجب طلاق ده نو دا کې نه د اضافت معتبر علم قدرت ته په خارج کې ولې نه د معتبر ځکه حی داسې ذات ته وایي چې د کې صلاحیت خارج کې داسې ذات ته نه وایي چې د کې علم قدرت بالفعل نو بیا علم قدرت ته خارج کې ضرورت نشته ذهن کې ضرورت نه راځي اثر یې چې دا هم صلاحیت ده ای حیات صفت اثر ته د صلاحیت دی علم صلاحیتی پکی دی قدرت صلاحیتی پکی دی سمع صلاحیتی دی بصر صلاحیتی تا صلاحیتو نای اثر دا یا از اثر نفسی صلاحیت دا نو پا تعریف کیم شانی ہی ذکر دا صلاحیت بالفعل علم قدرت نستا نو وجودی زینی کیم ضرورت نرا گا خارج کی حیدہ سے ذات توائی چی دکی صلاحیت کدری اثر ایم صلاحیت دا ای حیات آثار صلاحیتو ندی تا حقیقی محض صفت تو غیر تا پکی اضافت نسا معتبر غیر دلتا دا علم قدرت شای جی بل حقیقی ذات و نیزا نو دا صفت حقیقی چی دا کمال ذکر زد دی حیات موت تا موت نقصان دا پا واجب طلاقی دا صفت حقیقی محض دا کمال تا یو بل حقیقی ذات و نیزافت تا حقیقی هم دا ذات و نیزافت هم دا نام هم دا سی دا لکا چی تعریفی حقیقی دا منا چی صرف موصوف غواری ذات و نیزافت دا منا کله کله اضافت پکې غیر توی نو ما کی کیسم ذات الاضافت نو کی کی ذات الاضافت تعریف دادا یخ صفت توای چې شان دې موصوف لوجه دې دې صفت نه صلاحیتی مگر کله کله چې اثر په مرتب کیږي به فعلیتی لک علم علم یو صفت ته دی الله پاک صفتون داسې صفت ته من شانې چې شان دې دې علم صلاحیت الکشفی عالم سره چاته وای علم دته وای چې د سره صلاحیت دې کشف نحوی چاته وای چې د سره صلاحیت دې خبري چې د ته نحو ورجی کچیرته وګوري نحوی دې ته نه وای چې د ته ټوله مسلې بالفعل مستحضری فقی دې ته نه وای چې ټوله بالفعل مستحضری فقی دا چې عالم ته وای چې د کې صلاحیت دې خبري چې دا فقه حاصله ولای شي یعنی دا معنی چ کدای وګوري نو دته استحضار راتلای فقیا غنه د چیزه ته بیل فیل ټولی په دماغ کې پرتی یو سره فقی وی یو مسره ځین چې نه چې کله سوچ شوري کینو یو وای وراجی نو علم یو صفات تا چې شان دې موصوف لوجه دې صفات العلم نا صلاحیت الکشفی شان دې موصوف لوجه دې صفات العلم نا صلاحیت الکشفی چې دته کشف راتلای سی دا تعریف څه نو د تعریف کې د وجود ځینی کې خو صلاحیت قدر را لای بالفعل معلومات نه دي ضروری نو ګوره غیر ته چې معلوم دغه ته اضافت نه را لای خالی صلاحیت ته وجود خارجی کې هم علم چې کوم موصوف کې راځي هغه کې ځانه ده ضروری په دغه علم کې چې په موصوف کې خارج کې راځي چې دته د معلومات بالفعل نه صلاحیت قدر شي په کې به دا عالم ده نو خارج کې هم معلومات بالفعل نه غوړي چې دا د غیر ده البته اثر دی علم ا کشف المعلوم بالفعل ده دا یا اثرات دی علم اثر کشف دی معلوم بالفعل ده دا یا اثر ده نو اثر کې چون کې معلومیت کې فعلیت ضروری ده دی وجه په ترتب له اثر کې غیر ته مضاف شي یا معلوم بالفعل ده یا لکه قدرت قدرت یو صفت ته حقیقی ذات او اضافت ته څنګه حقیقی ده یعنی موصوف غواړي ذات الاضافت ته معنا چې په بعض وجود کې اضافت پکې غیر تستا قدرت معنا صفت من شانه الایجاد قدرت یو صفت ته چې شان دی موصوف دغه صفت ته قدرت لوجنا ایجادی یعنی دغه صلاحیت تی ایجادی دانه چې دا بالفعل موجودات موجود کړي نه نه کا محض قادر داسې در توای چې د کې صلاحیت کدری د موجوده ولو چې بل شی موجوده وای نو بالفعل دانه دا چې دا بالفعل شی موجوده نو ګوره ذهن کې هم موجود ته ضرورت نشته صلاحیت تی ایجاد ده خارج کې هم قادر داسې در توای چې د کې صلاحیت تی دې خبرې چې دا ایجاد وکړي د موجوداتو بالفعل موجودات نه وړي الله په ازل کې قادر و کنو همو خو نو موجود کړي نو کومه وسه چې نه خارج کې غیر غواړي چې موجودات دي انا په ذهن کې غواړي او صلاحیت لري ایجاد توي البت اثر کې به غیر غواړي ځکه اثر چې دا ایجاد الموجودات بالفعل یې موجودات او موجودول بالفعل دا اثر ده بیا موجودات غواړي دا هم صفته کمال ده دا حقیقي ذات لري اضافه ځکه دې زیدم نقصان ده په خدای پاک دریم قسم حقیقی ذات الاضافت ده اغه اضافی محض ده این محض اضافتی سوا ده موصوف نه محض اضافتی غیر ته پکې اضافت معتبری په وجود ذهنی کې ها اپا خارجی وجود کې چې را موصوف کرا دي اپا سارو کې هم لکه احیا دا ده الله صفت اضافی محض ده اماتت صفت اضافی محض ده ارزاق دا صفت اضافی محض دي این دا داسې صفت دي که ذهنی معنی بیانات تعریف کیا بیا به غیر غواړي اکه خارج کې موصوف کې احیا راځي بیا غیر غواړي اکه اثر په مرتب کې بیا غیر غواړي سوا د موصوف نه هغه غیر غواړي لکه احیا د الله صفت اضافي ده احیا څه معنی ده احیا حیات کو ورکول دی الله پاک زید لرا دا ګوشه احیا ده حیات ورکول دی الله پاک بکر لرا حیات ورکول دی الله پاک غویان لرا حیات ورکول دی الله پاک اوشان لرا دی ارچا خپل احیا ده احیا غیر متنای ده تا پاک کی وی احیا ما پاک کی بلا احیا تا پاک کی بلا احیا ځکه اضافت تک نه اضافت غیر متنای دي تا ته اضافت تا ما ته اضافت تا ارچا ته اضافت تا نو احیا غیر متنای ده نو احیا منا حیات ورکول دی الله پاک زید لرا نو ګوره دا زید غواړي په مفهوم کې خارج کې هم احیا د الله پاک صفت زید په نسبت سره کومه احیا ده پس راځي چې زید ته حیات وري نو دا حیات ته زید غیر ده چې خارج کې زید نه پیدا کړه ترا احیا صفت ته الله پاک په نسبت سره زید ته نه راغله نو احیا صفت اضافي محض ده چې وجود ذهني چې بیانې چې حیات ورکول دی الله پاک زید لره دام غیر غواړي په وجود ذهني کې چې حیات ته زید ده خارج کې چې احیا الله پاک پر صفت ده پس کې دای شي زید پرې وسره چې زید ته حیات وري بکر ته حیات وري اثر چې ده د احیا اثر ده ترتب حیات الغیر چې د غیر حیات په مرتبه د تا د ما نو اثر هم پر سره تلای شي حیات ته تا د ما چې غیر وي چې زید امر بکر وي دا حیات الغیر په مرتبه دا یا اثر ده بیا غیر غواړي دریوالو کی اضافت غیر ته متبر ده خدا صفت کمال نه ده ولی نه ده ځکه زیدی نقصان نه ده الله سبحانه پر لکه احیا صفت ده دا سه اماتتم صفت ده لکه الله محیی ده بلته حیات ورکی الله سبحانه ممیتم ده کنه بلته موتم ورکی نو زیدی نقصان نه ده الله لکه اعزاز صفت لري بلته عزت ورکی دا سه الله سبحانه صفت ازلالم ده بلته ذلتم ورکی دیو جنا دا صفات ازداد نقائص ندی نو دا ندی صفات کمال قضا دین چې راځي چې دا خو حدیث لبه ځکه احیا د الله پس راځي زید پر چې زید ته وجود ورکی خو زید ته نن وجود ورکړ بیا خو نن احیا را لا دینه مخ چې خو به نه و یا خدا حدیث صفات ته اتا احیا پس را لا چې تا ته حیات درک ما احیا پس را لا ما پنځ بسره چې ما ته حیات راکی نو ما حیات حدیث ته بیا خو احیا حدیث اصله جوابدار چې احیا پر دوه اعتبار دي یو یې مبدا ده یو یې اضافت ته امر اخر ته مبدا یې صفت حقیقي ده احیا مبدا چې ده اصل قدرت ته ازلی ده یو یې اضافت زید امر ته ده دا حدیث ده نو احیا عبارت ته مبادیو نه چې اضافت غیر ته واخلي احیا حیات ورکول زید ته دا الله سبحانه په قدرت سره کوي دا قدرت اصل مبدا ده دا قدیم ده ایو ای تا ته اضافت ده چې تا ته حیات درکړه. دا حدیث ده. نو که حدوث راغله په دې اضافت الی الغیر کې حدوث راغله ده، نو خو اصل حدیث ته اضافت ته زید ته د حیات ایو د احیا مبدا ده، اصل ا قدرت ته قدیم ده. نو چونکې دا صفات، نو داسې جواب سه چې سبحانه و صفات سلبی دي، دا ټول کمالات دي، لکه صفات سلبیه او زید نقصان د پوالی تعالی سبحانه و کې. ا صفات ثبوتی چې دي ا بعضی حقیقی محض دي، بعضی حقیقی ذات و اضافت دي، بعضی اضافی محض دي، ا ټول کمالات نه دي، بعضو ازداد نقائص دي، لکه حیات چې زید موت ده، یا علم چې زید جهل ده، دا کمالات دي. ایو اضافی محض دي چې چټپټی غیر ته اضافتی پکې، دا نه دي کمالات. دی وجنا چې ازداد نقائص نه دي، نو چونکې صفات سلبی کلها کمالات او صفات ثبوتی بعض کمالات بعض غیر کمالات، دی وجې صفات سلبی او پر ترجیح رااله په نسبت صفات ثبوتی او ته، ځکه صفات سلبی مقدم که په صفات وجودی او سبحانه ویل بیا ما اعظم شانو. دا اصله بل جواب دادا چې اصل کې صفات سلبی غیر متناهی دي، صفات ثبوتی بعض متناهی بعض غیر متناهی. صفات ثبوتی چې کوم حقیقی محض دي یا حقیقی ذات الاضافت دي، دا متناهی، اضافی محض غیر متناهی. صفات سلبی خو کلها غیر متناهی، صفات ثبوتی ټول غیر متناهی نه دي، بعض متناهی بعض غیر متناهی. لکه حیات صفت ته صفت حقیقی محض ده، نو دو وایي چې صفات حقیقی محض دوه دي، یو حیات یو وجوب الوجود، دا دوه. ا صفات حقیقی ذات الاضافت وی اته دي، لکه شرکای دی بیان علم دا قدرت تا سما دا بسر، ایو اضافی محض دي، ا غیر متناهی. نو چونکه صفات سلبی کلها غیر متناهی، ا صفات ثبوتی کل غیر متناهی نه دي، او غیر متناهی اشکی پنی بسره متناهی تا. دی وجه سبحانه او صفات سلبی مقدم ک و صفات وجودی او باندې تاسله شاجی.